Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца-артыст Алег Вінярскі. Летнім днём, а наогул летам, як і вясною, а многа небяспек, і вінавата толькі сонца ў гэтым. Ёсць дні, калі ні звер, ні чалавек суняць прыроду ў целе, разагрэтым не могуць. Так вядзецца з веку ў век, і сакавік стаў месяцам зайчыным, а светлы май кроў саграе жанчынам. Дзень 6 чэрвеня быў гэткім чынам. Люблю з маленства я дакладнасць дат. На іх мяняюць коней, кабляй чынам і калясніцы лёсу волю даць і аплаціць удзячнасцю краінам, што памагалі коней закладаць, сумненням падвяргаючы высновы, якімі стрымліваюць багасловы. У 6:30 вечара у альтанцы, як гурыя, сядзела Джуля. Рай, які сабе прыдумалі паганцы, а на крыона мура пачытай, і будзеш мець ты неблагія шанцы яго ўявіць, квітнеў навокал. Хай вянчаюць лаўры мура, як паэта, хоць рай паганскі ёсць і ў Магамета. Была яна ў альтанцы не адна. Не ведаю, хто гэтае спатканне тады прызначыў, ён альбо яна, калі бы знаў, я б захаваў маўчанне. Жуан быў з ёю, і не іх віна, што іх п'яніла, як віно каханне, што ім было так хораша сядзець і аднаму на аднаго глядзець. Якім румянцам на яе шчаках адбіліся ўтрапенне і трывога, і хваляванне шчырае, і страх. Каханне, ты ўмацоўваеш слабога, а дужых здужваеш, ты ад разваг не пакідаеш часам анічога. Чым прорва перад ёй была глыбей, тым донна мілая была смялей. Я ж цвёрдая, а ён юнак зялёны. Нашто манернічаць усім на смех? Так Джуля думала. Бо недаткнёны характар, а ганьба? Ды навошта грэх браць на душу і парушаць каноны? Але ж Альфонса пазбягае ў тех. Хто будзе ў 50 спяваць рамансы, калі на ўме даўно адны фінансы? Я вам 50-ы раз кажу, прэлюдыя разносуць і вымовы. Я 50 вам вершаў пакажу, сігнал, каб ты быў уцякаць гатовы. Плывуць карсары верныя нажу, паўсотеннымі шайкамі наловы удачы здабыч. Каханне ў 50, 50-цэнтны сурагат. Як чалавек праўдзівы і крыштальны, яна клялася сіламі нябёс, што залаты пярсцёнак заручальны не зганіць, як не прымушае лёс. Яна заглушыць перад амаральны, што шкоду б чысціні яе нанёс, але сваю руку неспадзявана яна паклала на руку Жуана. Затым з чакой таксама выпадкова яна прыпала да яго рукі. што гладзіла пяшчотна і нервова бліскучы локан ля яе шчакі. Няўжо ты не магла своечасова Інесса папярэдзіць, шал такі, Жуана ж ты як маці ўсе расціла, мая да гэтага б не дапусціла. Рука, трымаўшая руку Жуана, адказвала так поціску яго, нібы сказаць было ёй пажадана: «Трымай мяне». Але не больш таго, а было б яго нахабства пакарана, адразу ад крыўдзіцеля свайго адскочыла б яна, як ад гадзюкі, і болей не сустрэліся б іх рукі. Не ведаю, што думаў Дон Жуан, ды што зрабіў ён, вы зрабілі б самі. Юнак, хоць вочы засцілаў туман яе руку, пацалаваў губамі, але адчуўшы ў галаве дурман, хіснуўся ў бок з чырвонымі вушамі. І Джуля, усхваляваная была, хацела штось сказаць, ды не змагла. Ледзь сонце села, над зямлёй дрымотнай зноў поўня велізарная ўзышла. Яе дарэмна ўсе завуць пяшчотнай, і ў чэрвені не знойдзецца чысла, калі б не нарабіла змінай цнотнай яна за 3 гадзіны болей зла, чым доўгі дзень, хоць мы сказаць павінны, што выгляд у яе заўжды бязвінны. Час гэты раскрывае душы ўсе, святла сярэбранага пералівы, што зіхацяць на вежах, на расе і на лістоце сцішанай алівы, так узбуджаюць сэрцы пакрысе, што сум салодкі, светлы, шчымлівы ў іх нараджаецца, але з такой журбой не можа сябраваць спакой. Дрыготкаю рукою Дон Жуан праз момант рухам хуткім і нязграбным абняў яе. Такі ж дрыготкі стан. Яна яшчэ са страхам неаслабным яму працівілася, ды аркан рук Дон Жуана здаўся ёй прывабным. А потым што было? Нябесны цар пра гэта ведае, я ж не пляткар. Платон, фантазіі пустой, нібыта воля можа мець уладу над сэрцам. Ты праклаў гасцінец той, які прывёў мараль да заняпаду. Празайкі і барды талакой не выклікалі гэткага разладу. На крэслах двух сядзець хацеў ты фат, нахабны зводнік, шарлатан, вар'ят. Стаміла Джулю доўгае змаганне, растаў ва ўздыхах голас, і назад вярнуўся позна, і яго вяртанне слёз без выходных выклікала град. Як спалучыць каханне і ўстрыманне, зрабіць такое можа хто наўрад, і ў прыгажуні не хапіла волі, яна здалася шэптам: «Не, ніколі!» Цар Ксеркс за дарагія ўзнагароды было ў тырана злішкам усяго. Прыдумаць новы спосаб асалоды прасіў сваіх падданых для яго, што да мяне я стрыманы заўсёды, але ў каханні не ўпушчу свайго, хоць я аматар спосабу старога, і асалод не патрабую многа. О, асалода, з-за цябе мы гінем, і ўсё адно ты неблагая рэч. Мы абяцаем кожны раз, што кінем распуснічаць, і крыж грахоўны з плеч рашуча ў смурод пякельны зрынем, а потым прагнем зноў з табой сустрэч. Такое адбылося і са мною. Я выпраўлюся будучай вясною. Хачу дазволіць тут сабе чытач, я вольнасць невялікую, якая ў тым заключаецца, што я наўскач пушчуся зноў, хоць мне і дарагая няспешнасць Арыстоцеля, прабач. Не напішу пра тое ні радка я, як маладыя лета правялі, бо ўсё апісваць мне няма калі. Калі ў цябе ёсць да мяне спагада, чытач высакародны, уяві, ты сам, як з чэрвеня да лістапада яны гарэлі ў полымі любві, як велічна грахоўнасці рассада буяла ў іхній маладой крыві. А зараз лістапад халаднаваты, на жаль, дакладны я не помню даты. Калі ўзыходзіць поўня ці Венера, і мора адлюстроўвае іх бляск, прыемна слухаць песню гандальера і вёслаў ціхі гарманічны пляск, прыемна чуць гекзаметры Гамера, убачыць Рым, Афіны і Дамаск, а над бязмежнай роўняддзю марскою сінечу з сяміколернай дугою. Прыемна убачыць на падворку ўночы, як твой сабака завіляў хвастом, а ў доме родным зазірнуць у вочы, што свецяцца, бо ты вярнуўся ў дом. Як добра засынаць пад спеў дзявочы, а прачынацца з першым жаўруком, гудзенне пчолак, мілы лепет дзетак, звон раўчука пачуць, прыемна гэтак. Уцеха, час, што збор пладоў вядзе і поіць долы сокам вінаградным, уцеха перліна ў марской вадзе і ўцёкі з горада да сёл прынадных чырвонцаў звон, уцеха скупяндзе, а помста крывадушніцам зларадным, люляць прыемна першынца бацькам, салдатам грабіць, плаваць, маракам. Уцеха, спадчына, што вашай стала са смерцю сквапнай цётухны старой, якая жыць так доўга прымушала вас, маладых, з працягнутай рукой, о, як яна марудна памірала, бязмежна раздражняючы сабой вас і яўрэяў, што патрабавалі плаціць за вэксалі, што вы давалі. Уцеха, лаўры, хоць крывёй, хоць потам заслужаныя, добра з дружбаком палаецца і памірыцца потым, калі дружбак не водзіцца са злом. Уцеха памагчы малым сіротам, пачаставацца элем ці віном. Уцеха, настальгічныя ўспаміны пра дарагія для цябе мясціны. Ды страсці маладой задавальненне у першы раз намнога саладзей, удзячна ўспамінаў грэхападзенне сваё Адам пра бацька ўсіх людзей украў ён асалоду і ўзрушэнне так, як агонь нябесны Прамітэй, і мы павек таксама ўдзячны дрэву, што спакусіла яблыкамі Еву. Стварэння ў неразумных антыподы найлепшым чынам змалку мы бяром усё, што можам ад сваёй прыроды, асабліва зараз. Або жывём у век адкрыццяў, хоць і не заўсёды мы ісціну адразу пазнаём, ды часам непадатлівасць задачы карысці больш прыносіць, чым удачы. Здабыткі геніяльнасці ці злосці на беднасць, гільяціна, перавоз, прыстасаванне, што ламае косці, кангрэгавы, ракеты, штучны нос. Чаго не зробіш, дзеля прыгажосці, вакцына, антыдоты, гіпноз? Відаць, даўно мы ўсе былі б здаровы, калі б не заражалі нас каровы. Сцвярджаюць, а быццам з бульбы робяць крупы і выпякаюць хлеб, а гальванізм грымаснічаць прымусіць можа трупы, а каб не зношваўся наш арганізм, замест цапоў і састарэлай ступы прыдуманы надзейны механізм. Расправіліся з воспай мы заўзята і здужаем яе старога брата. Раней ён быў амерыканцам, вось бы і вярнуць, як мага хутчэй, тудой зноў язвавага брата чорнай воспы, бо голадам, чумой або вайной адвесці перанасялення грозьбы пара ўжо ад Амерыкі чумной. Стаў сіфіліс для еўрапейцаў горам, што горш ад жахаў, выкліканых морам. Мы робім страшныя эксперыменты па расчляненні цел і гвалце мар і выдаём іх аўтарам патэнты. Сэр Хамфры Дэві вынайшаў ліхтар, бяспечны для шахцёраў. Кантыненты стараемся асвоіць мы, тавар прывозім з Тамбукту не дзеля славы, што лепей, чым Ватэрло крывавы. Загадкава. А мы створаны прыродай. Шкада, што большасць асалоды ў тех з'яўляецца грахом, а асалодай і ўцехаю амаль што кожны грэх. Уладай, золатам, узнагародай мы цешымся, хоць ля апошняй звех усе сустрэнемся на той дарозе, дзе нам упасці суджана. У знямозе. Ад той вяхі не вернешся назад. Лепш да канкрэтных вернемся гісторый. Быў, значыць, змрачнаваты лістапад. Плашч снегавы ізноў надзелі горы на свой блакітны восеньскі халат. І хвалі разгуляліся на моры, а дзённае свяціла ў 5 гадзін зноў стала адыходзіць на спачын. Як сведчыў вартаўнік, былі даліны смугой спавіты, вецер з ног валіў, ва ўсіх дамах запальвалі каміны, каб жыхароў агонь іх весяліў, пад шум і гоман маладой сябрыны, я ля каміна пасядзець любіў, як любіце вы ўсе, магчыма, самі, за марамі, шампанскім, з цвыркунамі. Прабіла поўнач. Джуля ўжо, магчыма, 10-й сон глядзела, ды такі страшэнны шум падняўся за дзвярыма, што ад яго, напэўна, мертвякі спалохана залыпалі б вачыма, і ў дзверы сталі грукаць кулакі. «О, пані, даражэнькая, не спіце, хутчэй прашу вас Богам, адчыніце! О, пані!» Гэта гаспадар з сябрамі, паслухайце, усё грымчэй, грымчэй, яны на сходках тупаюць нагамі, ні ў чым не вінавата я, хутчэй адкрыйце засаўку, прашу я самі. Якая ганьба! Мо яму лягчэй у агародчык скокнуць праз акно, не надта ўжо высокае яно. З'явіўся дон Альфонса, сапраўды. С паходнямі, сябрамі, злы, строгі, ніхто не цырымоніўся тады з жанчынаю, што настаўляла рогі. Прабач ёй, палюбоўнік малады, і іхніх жонак справеднай дарогі саб'е на шлях распусты і маны, ці ж могуць гэта дапусціць яны? О, Джуля, так яна хацела спаць. Я не кажу, што гэта маскіроўка, што пачала рыдаць і пазяхаць, як верная надзейная сяброўка прасціну спрытна стала распраўляць на ложку Антаніна пакаёўка, чым паказаць старалася яна, што гаспадыня спала не адна. Ля Джулі ў ложак легла Антаніна, гаворачы вачамі, што была памята ёю гэтая прасціна, як спаць адной жанчыне без святла, калі не можа адпусціць гасціна зноў мужа з-за бяседнага стала, калі яшчэ ён прыйдзе невядома, каб ледзьве вымавіць, вось я і дома. Нарэшце Джуля ўскочыла з пасцелі і крыкнула, махаючы рукой, «Вы, дон Альфонса, пэўна, звар'яцелі?» «Як я жыла з пачварою такой, што даказаць, скажыце, вы хацелі сваёю п'янай выхадкай начной? Шукайце, шукайце, я чакаю!» І адказаў Альфонса. «Пашукаю!» Шукалі некага ён і яны, раскідалі аксесуары моды, панчохі, туфлі, шчоткі, грабяні, агледзелі ўсе нішы і праходы, праём аконны і праём дзвярны, парашчынялі шафы і камоды, праткнулі вострымі клінкамі шпах, шмат мэблі і гардзіны апранах. Сукенкі парастрэслі і спадніцы падложак зазірнулі і знайшлі. Не тое, што шукалі, а каніцы раскрылі, каб убачыць на зямлі сляды, але іх не было. Тупіцы, яны даўмецца нават не маглі, што трэба пашукаць было ў пасцелі. Разгублена наўкол яны глядзелі, а прыгажуня ў гэты час між тым крычала, не змаўкаючы: «Шукайце! Сваім ганебным вобыскам начным мяне ўсё болей і болей абражайце, жыць з чалавекам подлым і дурным я не магу, і ў гэтым доме знайце губіць сваю не буду маладосць, калі ў Іспаніі законы ёсць. Ах, Дон Альфонсе, злыдзень, варвар, кат! Не сорамна сябе вось так паводзіць, калі табе даўно за 50 і гонару святой жанчыны шкодзіць, мне больш не муж вы, інтрыган, вар'ят, я не збіраюся больш валаводзіць. Скажыце, як падумаць смелі вы пра жонку дрэнна, цербер вартавы?» Адмовілася я не для таго, ад прывілей свайго слабога полу, каб драхлага духоўніка свайго, каго ўспрымаюць донны як на золу, а слухацца і здраджваць без яго саноўнага і мудрага дазволу, што я замужнія, не верыў ён, о Божа мой, за што такі праклён? Ці для таго сівільскіх юнакоў, як кавалераў я ігнаравала, і толькі рауты, баі быкоў, тэатры і саборы шанавала? Ці для таго настырных жаніхоў рашуча я заўсёды адшывала? Орэллі, граф, які скарыў Алжыр, злаваў, што з ім не заключыла мір. Ці недарэмна мне спявак Кацані паўгода серэнады напяваў? Ці не яго таварыш Карніяні мяне красоў Іспаніі назваў? Паляк мне гаварыў з пашанай пані. Стронг строгана ў мяне прыраўнаваў да Ошынка, што быў ірландскім пэрам, але памёр ад віскі кавалерам. Агонь кахання ў кардынальскіх сэрцах запальвала я чысцінёй святой, сам Дон Фернанда, сам айшэрскі герцах былі зачараваны проста мной пры састарэлых месяцавых чвэрцях. Мо вы звярэеце, о слаўны вой, мерсі, што вы не скарысталі шпагу, не паказалі нам сваю адвагу. Вы ж раніцаю шэльмам пракурорам кудысьці з'ехалі на пару дзён. Няўжо вас не гняце абодвух сорам? Як бачу я збянтэжаны ён, з не меншым, чым на вас гляджу дакорам я на яго, бо ён хамелеон. Яго мы не хвалюем аніколькі, з-за выгады ён дзейнічае толькі. Калі з'явіўся, ён засведчыць факт майго падзення. Вось вам 100 з паперы, пяро, чарніла, сачыняйце акт. Навошта так нахабнічыць без меры? Ды нас, раздзетых, праявіце такт і ўсіх шпіёнах выстаўце за дзверы. Антаніна, плачучы між тым, сказала злосна: «Вочы б выдраць ім! Вось туалет, прыхожая, камін, перавярніце ўсё! Бо ў іх схавацца, калі прыспічыць, можа не адзін, і ў шафах зноўку раю пакапацца, сярод панчох, шкарпэтак і хусцін. Але цішэй шукайце, бо, прызнацца, мы любім спаць у гэты позні час. Калі што знойдзеце, будзіце нас». І дальга атрымалася асечка, але цікава, вельмі ўсё ж. Каго шукалі вы? Ён, божая авечка, ці злы гігант, ці карлік усяго? Выслоўе, думаю, ні богу свечка, ні чорту качарга, ні пра яго. Мо сапраўды мне будзе з ім прыемна адпомсціць вам як-небудзь патаемна. Яму не больш як 23 гады, так? Інакш навошта рэўнасці і пагрозы, бо муж таксама надта малады і кожны дзень пяшчотныя цвярозы. Дай, Антаніна, шклянку мне вады. Як я ганебна праліваю слёзы, ці думалі, калі мае бацькі, што дастанецца мне? Вампір такі. А мо вы раўнуеце да Антаніны, бо сплю я з ёю часам як-ніяк, і вы на рэўнасць маеце прычыны, але калі яшчэ раз кавардак такі ўчыніць захочаце, пачыны не забываюцца, прашу, аднак адно жаданне наша задаволіць, спачатку апрануцца нам дазволіць. Я скончыла. Адказам на глумленне, што моўчкі зношу, быў мой маналог. Хай вас катуе ўласнае сумленне, за ноч маёй няславы і трывог, а я да неба шлю сваё маленне. Хай вам адпомсціць справядлівы Бог, больш не скажу ні слова. Антаніна, ты не падкажаш, дзе мая хусціна? На твар, які прыгожа абрамлялі густыя локаны яе валос, з вачэй чарнюткіх, што адкрыў ды зялі, што раз маланкамі струмені слёз ліліся спорна, не напаміналі халодны дождж з захмараных нябёс. Бялелі плечы ў цемнаце чароўна, у скроні сэрца грукала няроўна. Прыціхлы дон панурыў свой пагляд. Узрушана хадзіла Антаніна і ўсім вачыма гаварыла: «Гад!» І толькі шэльмы пракурора міна не стала змрочнай. Мудра, як ахат, глядзець на ўсё была ў яго прычына, ён разумеў, хоць ні ва што не лез, калі ёсць сварка, будзе і працэс. Прышчур вачэй, падняты нос, ашчэр, спакой і запаволеныя рухі выказвалі паўнюткі недавер да Джулінай такой глыбокай скрухі. Ёсць шансы выйграць, што яму цяпер да прыгажосці маладой хітрухі? Пакажуць сведкі ўсё, а хто яны, всё роўна сыдзе нават падстаўны. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.